านินทริยมูลกนัย214อนุโลมปุจฉาคานินทรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดอิทธินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้อิทธิเกิดได้กำลังอุบัติคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่อิทธินทรีย์ไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีคานะและอิทธิเกิดไม่ได้กำลังอุบัติคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและอิทธินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิโลมปุจฉาอิทธินทรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดคานินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้คานะเกิดได้กำลังอุบัติอิทธินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่คานินทรีย์ไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีอิทธิและคานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติอิทธินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและคานินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาคานินทรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดปุริสินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้ปุริสะเกิดได้กำลังอุบัติคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ปุริสินทรีย์ไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีคานะและปุริสะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและปุริสินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิโลมปุจฉาปุริสินทรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดคานินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีปุริสะเกิดไม่ได้มาวิจัชนาบุคคลผู้มีปุริสะเกิดไม่ได้คานะเกิดได้กำลังอุบัติปุริสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่คานินทรีย์ไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีปุริสะและคานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติปุริสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและคานินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาคานินทรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและชีวิตินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิโลมปุจฉาชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดคานินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาคานินทรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดโสมนัสินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้แต่มีจิตเป็นโสมนัสกำลังอุบัติคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้และมีจิตปราศจากโสมนัสกำลังอุบัติคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและโสมนัสสินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิโลมปุจฉาโสมนัสสินทรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดคานินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีคานะเกิดได้แต่มีจิตปราศจากโสมนัสกำลังอุบัติโสมนัสสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่คานินทรีย์ไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้ได้มีจิตปราศจากโสมนัสกำลังอุบัติโสมนัสสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและคานินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาคานินทรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดอุเปกขินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้แต่มีจิตเป็นอุเบกขากำลังอุบัติคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่อุเปกขินทรีย์ไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้และมีจิตปราศจากอุเบกขากำลังอุบัติคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและอุเปกขินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิโลมปุจฉา